Super. Silcatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie pożegnano Roberta Brylewskiego. Wybitny muzyk miał 57 lat. W Centrum Dialog rozmawiano na temat wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym serwisie też przeniesiemy się na pokład Daru Młodzieży, który płynie w rejsie niepodległości. Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury pożegnali na warszawskich powązkach wojskowych Roberta Brylewskiego. Zmarły 3 czerwca artysta był współzałożycielem rodzimej sceny muzyki reggae i punk. Jako gitarzysta i wokalista występował m.in. w brygadzie Kryzys, Izraelu i Armii. Muzyk i kompozytor Tomasz Lipiński w mowie pożegnalnej podkreślał, że dzięki swojej twórczości Robert Brylewski na zawsze pozostanie w sercach bliskich i fanów. To wszystko, co Robert pozostawił, każdy dźwięk jego gitary, każdy jego rysunek, wszystko. To wszystko, co pozostawił nie jako artysta, ale jako człowiek w naszych sercach. I te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pozostawił jako artysta. One żyją i one żyć będą. Maciej Maleńczuk, wspominając Roberta Brylewskiego, powiedział, że był to wyjątkowy człowiek, ale przez lata niedoceniany. Tak naprawdę mam wrażenie, że w systemie komunistycznym bardziej był on doceniony niż w tej systemie wolnościowym, którym go całkowicie usunięto. Między innymi dlatego tu przyjechałem, między innymi cieszę się, że jest tu tyle ludzi, powinno być ich jeszcze więcej. Żeby między innymi radio, również telewizja, przypomniały, że w ogóle taki ktoś był i że to był wielki człowiek. Robert Brylewski zmarł w wieku 57 lat. Teraz w tym serwisie przenosimy się do warszawskiego Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Zorganizowano tam spotkanie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dokonania i plany. Wziął w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że rząd jest na początku drogi, która będzie stale poprawiać los osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mówił też o programie Dostępność Plus. To jest program, który w ciągu najbliższych kilku lat w bardzo wielu obszarach ma zwiększyć właśnie dostępność dla osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności w sytuacjach życiowych, począwszy od takich, jak nazywane są czasami takie osoby więźniami trzeciego czy czwartego piętra, w rozumieniu, że o własnych siłach nie mogą wyjść, bo nie ma windy ze swojego mieszkania, a skończywszy na tramwajach, autobusach, pojazdach użyteczności publicznej. Program Dostępność Plus ma ułatwiać seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Rząd zamierza w ciągu najbliższych 7 lat przeznaczyć na to ponad 23 miliardy złotych. Rozpoczyna się właśnie drugi mecz piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. To spotkanie Egipt-Urugwaj. Później rywalizację rozpoczyna grupa B. O 17:00 Maroko zagra z Iranem, a wieczorem Portugalia zmierzy się z Hiszpanią w Soczi. W tym ostatnim mieście jest nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Na promenadzie, która ciągnie się wzdłuż Morza Czarnego, przeważają flagi dwóch krajów, Portugalii i Hiszpanii. Jak na razie w walce na decybele wygrywają kibice La Furia Roja. Zanim jednak kibice Portugalii i Hiszpanii zasiądą na stadionie Fiszt, czeka nas spotkanie Egiptu z Urugwajem oraz konferencja reprezentacji Polski. Sztab szkoleniowy zadecydował, że treningi będą się odbywały późnym popołudniem ze względu na panujące upały. Tak to układamy, żeby optymalnie wykorzystać czas i optymalnie wykonać pracę, która jest zaplanowana. Mówił drugi trener reprezentacji Polski, Bogdan Zając. Nasi zawodnicy są już po zajęciach na siłowni, a początek treningu o 16:30. Soczi, Jan Kałucki. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na razie pogodnie, ale na Podlasiu, w górach i na wschodzie miejscami przelotne opady deszczu od 20 do 25 stopni, w nocy od 11 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wie pan, ja to już wszystkiego próbowałam. I skoków na bungee, i slalomu giganta, i lotu balonem, i rajdów samochodowych. A może pani tej szynki spróbuje? O, tego nie próbowałam. Przy ladzie w Kauflandzie, zanim kupisz, możesz spróbować, czego jeszcze nie próbowałaś.

wiem. Wiem to na pewno. Cień w nocy jest. Cień w nocy jest. Cień w nocy jest. Już teraz wiem. Wiem. Wiem. Pożegnaliśmy Roberta Brylewskiego dziś przed południem, teraz on nas pożegna swoją muzyką, choć tak niewiele możemy zawrzeć w niecałą godzinę. Przede wszystkim muzyka, niewiele słów, bo jak powiedział dziś podczas uroczystości na Pomorskach Tomasz Lipiński, słowa tu na nic, bo nawet w swoim nieprzebranym bogactwie zawsze się wymyka słowom, zawsze się wymyka opisom, zawsze się wymyka próbą jakiejkolwiek definicji i tak będzie zawsze to wielkie wewnętrzne bogactwo Roberta, które znajdowało wyraz w nieprawdopodobnym procesie uzewnętrzniania tego wszystkiego, co nosił w sobie, czym żył. jaja. I my jesteśmy tutaj dobrowolnie zjednoczeni. Nie będziemy kłócić się. To są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, a to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni, to są nasze dni. A bez was nie byłoby nas i nie miałbym wtedy tego słuchać. Ej, bez was przecież nie ma nas i wszystko byłoby nic nie warte, bo bez was nie ma nas i wszystko byłoby nadaremna. Nie media, nie promocje, to są naturalne sprawy i prawdziwe emocje. Nie media, nie promocja, to są naturalne sprawy i prawdziwe emocje. Nie media, nie promocje, to są naturalne sprawy i prawdziwe emocje. Nie media, nie promocje, to są naturalne sprawy i prawdziwe emocje. Bracie, wstawaj, siostro. Wstawaj, bracie, wstawaj, siostro. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. A to są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. To są nasze dni. Przed chwilą Armia, teraz Robert Bleski i Świat Czarownic. Raz jeszcze Tomek Lipiński. Wszystkie te rzeczy były jak iskry, jak promienie, które wystrzeliwują z ogniska. Wszystkie te iskry i promienie trafiały prosto do naszych serc. Dlatego jest tylu ludzi, tak nieprzebrana ilość ludzi, dla których Robert był i zawsze będzie kimś bliskim, nawet jeżeli go osobiście nie znali. Nie musimy się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co Robert Bylewski i Tomasz Lipiński. Ten ostatni dziś na uroczystości powiedział jeszcze: te wszystkie wspaniałe rzeczy, które pozostawił jako artysta, one żyją i żyć będą. To są te iskry i te promienie, które ciągle będą rozsiewane po świecie, które będą zapadać w następne serca. To się nigdy nie skończy. Dlatego w tym przeraźliwie smutnym dniu pomyślmy przede wszystkim o tym, ile Roberta zostało. Tomasz i Robert, Robert i Tomasz. Przed chwilą i raz jeszcze teraz. A teraz Robert z Pawłem, czyli fantastyczny projekt sprzed, w co trudno uwierzyć, ćwierć wieku, Maxi Kellner. ogarnie, nie. Moje cząsteczki rozszczepiają się, bez względu nie ogarnie, nie. Szybki kosmos. Często myślę, jak to jest. Wielkie miasta takie nierealne. Ludzie stłoczeni na małej przestrzeni, pochłonięci produkcją i konsumpcją materii. Często myślę, jak to jest. Wielkie miasta takie nierealne. Ludzie stłoczeni na małej przestrzeni, pochłonięci produkcją i konsumpcją materii. To na razie wiadomość, raczej pomysł do potwierdzenia, rzecz jasna, ale wygląda na to, że tegoroczny festiwal w Jarocinie będzie gościć także Tomka Lipińskiego, który z Pawłem Kelnerem chce złożyć hołd Robertowi Brulewskiemu. Izrael. biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. Babilon! Biada, biada, biada. Wielki Babilon upada. Biada narodom żyjącym niezgodą. Biada narodom żyjącym niezgodą. Oj, oj, oj, oj. Teraz jeszcze bardzo osobiście i subiektywnie mnie zawsze najbardziej zostawał w pamięci utwór Ty i tylko Ty. Jeszcze z czarnego angielskiego bootlega, ale także z wersji wydanej później. teraz prawie już na zakończenie początki. Początki zespołu i początki fonograficzne, nie do końca oficjalne i francuskie. Dom Kultury w Ursusie pod Warszawą. I jeszcze ostatnie zdanie od Tomka Lipińskiego. Powtórzmy. To się nigdy nie skończy, dlatego w tym przeraźliwie smutnym dniu pomyślmy przede wszystkim o tym, ile Roberta zostało. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Dziękujemy. Wojny jest, wszystko możesz mieć. Wojny jest, wszystko możesz mieć. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Nadchodzą sprawozdania na nasz rowerowy konkurs. Wszystkich dopinguje wspaniała nagroda. Laureaci akcji polecą na rajd rowerowy szlakami Majorki. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A my nadal doradzamy, dokąd wybrać się na konkursową wyprawę. Dziś Grażyna Wroska proponuje rejon Świnoujścia. Dokładnie to jest właściwie obszar miasta Świnoujścia, ale na wyspie, takiej bardzo mało zamieszkałej i z ciekawą historią, i okazuje się, że małe może być piękne, ciekawe i interesujące. Mowa tutaj o wyspie Karsiborskiej, na którą możemy się dostać rowerem z nabrzeża Karsibór, a potem nowym mostem już na samą wyspę, gdzie pierwszy fragment takiej trasy dookoła wyspy wiedzie przez las, od którego właściwie nazwę wzięła miejscowość Karsibór, dlatego że to jest wieś o starym rodowodzie średniowiecznym, o czym świadczy tutejszy kościół, a ta nazwa wywodzi się od bór po lewej stronie. Czyli ten bór już może nie taki duży, to jest fragment duży lasu, około 4 km², ale potem mamy bardzo ciekawe miejsca na wyspie, właśnie z tym wspomnianym kościołem, rodowodzie średniowiecznym, z ciekawym wnętrzem. Wewnątrz jest ceglany, natomiast kościół na zewnątrz jest otynkowany, ale ciekawy jest strop drewniany, pokryty boazerią, i wystrój, który świadczy o dawnej przeszłości tego kościoła. Na wyspie jeszcze są ciekawe miejsca, dlatego że jest tam ostoja ptactwa wodnego. Jest to Karsiborska Kępa, którą tworzy prawie 190 hektarów powierzchni, i najciekawszym ptakiem, gatunkiem lęgowym jest tutaj wodniczka. I na terenie rezerwatu jest również wieża widokowa, z której możemy podziwiać widoki na wyspę. Dzisiaj jest to taka urokliwa miejscowość, natomiast wyspa sama powstała dopiero w drugiej połowie XIX wieku przez fakt przekopania kanału piastowskiego, który miał skrócić drogę wodną ze Świnoujścia do Szczecina dla dużych jednostek pływających. Także ciekawa trasa rowerowa, nie za trudna, każdy sobie łatwo poradzi. Płaski teren, także bardzo urokliwy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ojeju, jakie buty! Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja.